Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Sen buraya köşke satırıp canını sıkmaya mı geldin? Sıkacağını yitir, zor çıkar derler. Çık biraz dolaş istersen. Ne yapayım? Piyale TMSF'si iki gündür el koydu laptopuma. Ver şunu artık ya. Çocukları bu aletlere fazla alıştırmayacaksınız kızım. Ganimet. Biri cebinin şarjı bitse, kontrolü kalmazsa bunalıma giriyor. Öteki laptopsuz kalınca psikoloji kitaplarından hastalık beğenmeye başlıyor. Anneanne şuna bir şey söyle, versin artık, maillerime bile bakamadım. İki gündür online olamadım. Arkadaşlarım bir şey oldu sanacak. Piyale kızım bırak artık. Ölü sayısının artmasından endişeden yetkililer Abidin için de endişe etmeden bir online oluversin çocuk. Batal. Ne var, ne gülüyorsun kardeşim? Bir yerimizde cariye açık mı var? Dünkü haliniz gözümün önünden gitmiyor Cihangir Bey. Yani köpekten ne biçim korkmuşsunuz öyle? Ben yetişmesem arabada sabahlayacaktınız öyle mi? Hem de evinizin dibinde. Diyet mi istiyorsun oğlum ha? Diyet mi? yani köpek bir de bağlı olmasa ne olacaktı kim bilir? Köpek mi ulan o? Ha köpek mi? Canavar, canavar. Bunun hesabını ayrıca soracağım o husumet dallamasından. Durum çok komik abi ya. Sizin eve hırsız girdi diye o köpek oraya geldi. Bu defa siz giremediniz. Husumet çok bilmişinin güvenlik anlayışı işte. Ayrıca dün yaşananları içime sindirebilmiş değilim. Soda getireyim mi abi? Sindirmeye gelir. Zevzekleşme lan. İçimde arama tarama faaliyetleri yaparak sinecek yer arıyorlar. Kimler? Anlamadım. Dün yaşananlar. Hesabı sorulacak bunların. Hesabı sorulacak Akanka'nın. Dün bir yerin falan mı kanadı abi? Lafın gelişi battal. Hesabı sorulacak katledilmiş uykunun, öz yurdunda garipliğin, hesabı sorulacak o yönetici bozması husumetten, itlaf edilmiş iki günlük bekarlık özgürlüğünün. Çayınızın yanında bir şey alır mısınız Husumet Bey? Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunmak istemiyorum bugün. Görüş bildirmekten kaçınmak istiyorum. Soruları yanıtsız bırakmak istiyorum. Bugün hiç havamda değilim. Havada ihanet kokusu alıyorum. İçimdeki sıkıntı bir miktar alımlarla yatay seyrini sürdürüyor. Bugün bana telefon bağlama Rıza. Anladım. Aslında tam anlayamadım. Neresini anlayamadın? Yani bir şey istediniz mi çayın yanında, istemediniz mi o kısmını anlayamadım. Rıza, çaycı Çaykoski Rıza. Sana bu büyük bestekarın adını lakap olarak koyanların aklına tüküreyim. Neyse, ben yine de biraz bisküvi koyayım. Az önce güzel bir haber aldım. Badire, yılın en başarılı emlakçıları ödül törenine davet ettiler. Eşli mi eşsiz mi? Beni yılın en iyi çıkış yapan emlakçısı ödülüne layık görmüşler. Ah öyle mi? O zaman ben hemen şöyle durayım. Vay, kedi olalı bir fare tuttu bizim damat. Badire, beni kutlayacağına niye arkamda duruyorsun ya? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Ben o görevi yerine getiriyorum. İyi, boş durma, arkada da bir sandalye çekiver bana. Ben de nasıl oldu da fareyi tek başına tuttu bu kedi diyecektim. Aferin kızım. Tamam, lafı uzatmayın da kutlayalım bunu ya. Karşınızda yılın en iyi çıkış yapan emlakçısı var. Hadi o zaman yılın en iyi çıkışını yapalım. Yemeği dışarıda güzel bir yerde yiyelim. Ne daha sabredebilir, ne olur bir gün. Hiç boş bırakmıyorlar, biri gidip biri geliyor. Sana geliyorlar mı? Dalga geçme oğlum ya, İlham, İlham. Ben sonlu bir duygu olan İlham'dan bahsediyorum. Çakmaklara dalcı İlham'dan değil. Sana ne oldu da iki günde yazar kesiliverdin? Kitap yazmıyorum oğlum ya. Senarist diyeceksin, senarist. Çengelköy'de bir hafta sonra festival var. Ne festivali? Birinci Altın Hıyar Film Festivali. Seni kandırmışlar kızım ya. Hıyardan festival mi olur? Olsa bile hıyar adına film festivali mi olur? Ah o Çengelköy hıyarları. Kalmadı eskiler gibi. Bizim Cihangir'in eski bir tanıdığı var. O getirtiyor arada. Yurdum insanı bu kadar sanatla içli dışlı oluyorsa olay bitmiştir abi. Abi vallahi alem adamsın ha. Batta. Her pazar kapımı çalıp muhabbet etmek zorunda mısın kardeşim ya? Pazar eğlencesi isteseydim televizyonu açardım. Niçin gelmiştin buraya kardeşim? Şey aslında köpek, köpekle ilgili. Tamam kardeşim, köpekten kurtardın ama devlet övünç madalyası falan veremem yani. Yani nasıl söylesem, neyse ben hiç gelmemiş olayım abi. Bu elindeki kağıt ne lan? Kağıt işte abi, ihtiyaç listesi yazdırmak isteyen olur falan diye. Gerçeği yüzüme söyle lan battal. Ama kızacaksın abi. Ben nasıl olsa kızacağım. Bu köpeğin depozito ve sigorta masrafları için 25'er lira toplanacaktı da önemli değil abi, ben seninkini veririm. Ben hiç espri falan yapmayacağım bu replikte battalcığım. Boşuna güldürmeyelim efektleri. Biz seninle birlikte doğruca şu hamaset anıtının yanına gidelim. Güldürmeyin dedik şunları be. Ya beni neden anlamıyorsunuz? Billboardlarda ilanları vardı. Filmimi çekip yetiştirmem lazım. Beni meşgul etmeyin. Hadi yazdın bitirdin diyelim. Filmi çekecek teknik ekipmanı nereden bulacaksın? Kendi imkanlarımla çekeceğim. Hem unutma düşük bütçeli filmler ödüle doymuyor. Kendi imkanlarınla mı? Ay evet. Cep telefonunun kamerasıyla mı çekeceksin? Bükem'le Burku ne yapıyor biliyor musun? Ömerli Barajı'nda kendi imkanlarıyla Titanic'i çekiyorlar. Senin işin uzun kızım ya. Hayır onlar uzun metraj çekiyor. Başka bir yarışmaya katılacaklar. Seninki? Benimki Çengelköy Hıyarı gibi kısa metraj. Abidin, filmde seni de oynatacağım. Bilgisayarınla çalışırken görüneceksin. Belki Oxford'dan önce Hollywood'a gidersin. İki dükkan ötede. Doğru söyle. Aslında bunu yönetmenime sormam lazım ama ne yazık ki soramıyorum çünkü kontürüm yok. Biri yükleyiverse soracağım da. Ben de patrona sormam lazım. Ne gerek var babama sormana abidin? Bence o mışıl mışıl uyuyarak tatilin tadını çıkartıyordur. Arayıp da rahatsız etme. Rıza, bana telefon bağlama demiştim. Telefon değil, bizzat gelmişler efendim. Şekil bir ağda görüldüğü gibi. Köpek için depozito ve sigortadan payıma düşenleri direkt nakit ödeyeyim dedim. Gerçi birleşti ama SSK mı düşünüyorsunuz, Bağkur mu? Aa, Cihangir Bey. Nasıl? Hırsızlık olayından sonra size gerekli önlemleri alacağız demiştim değil mi? Hırsızlık, yan kesicilik, gasp. Bu sorunları artık nakavt edeceğiz. Dikkat edin de sert kroşeler yemeyin. Cihangir Bey, çayın yanına hafif bir şeyler alır mıydınız? Hatta... Galibiyet golü arayan bir santrofor gibi durmadan mücadele ediyoruz. Bence takımdan ayrı düz koşu yapıyorsunuz. Anlayamadım. Bütün bunları aslında sizin için yaptık. Güvenlikçinizin ihmali yüzünden evime hırsız giriyor. Gece evime dönüyorum, site güvenlik kapısına bağlanmış bir canavar. Kapıda bir Allah'ın kulu yok. Evde yatağımda mışıl mışıl uyuyacakken arabamda kamp kuruyorum. Neden acaba? Hırsız giriyor geçiyor, o girmesin diye köpek alınıyor. Cihangir arabada yatmak zorunda kalıyor. Sonra battal yollanıyor, sizi içeri almayan köpeğin masrafları deniyor. Bakın, dün gece için özür dilerim. Bölgemizde elektrikler kesildi. Güvenlik görevlimiz jeneratörlerdeki arıza için yerinden ayrıldı. Orayı da boş bırakamazdık. Siz sorun üretmekten, para toplamaktan başka ne yapıyorsunuz acaba? Lütfen Cihangir Bey, tüm kazanımlarımızı öyle bir kalemde silip atamazsınız. Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği'nden müzakere tarihi almış bir sitenin sakini olduğunuzu unutmayın. Reformlar bir bir gerçekleştiriliyor. Günden güne daha müreffeh bir yapıya doğru ilerliyoruz. Bir siteyi yönetmek için bunca ofis mobilyasına, bunca evraka, bunca klasöre ne gerek var ha? Avrupa Birliği merkezi mi burası? Siz burada ne yapıyorsunuz Allah aşkına kuzum? Burada ne mi yapıyoruz? 14 tane uyum paketi açtık. Battal, oradan bir uyum paketi getir. Hemen getiriyorum. Buyurun. Naylon paketi demedim, uyum paketini dedim. Ben getirdim, buyurun efendim. Açalım bakalım. Çöplerin ıslahı konusu. Alın size 15. uyum paketi. Şimdiye kadar 50 tane projeye imza attık efendim. Rıza, güvenlik artırım projesini getir. Hemen. Buyurun Hüsumet Bey. Bir şey demeyecek misin Rıza? Ha şey, şu evrakları hemen imzalamanız gerekiyor Hüsumet Bey. Tabii ki. Evet, tamam. Aha, oldu mu sana 51? Öyle imzayı yazarlar da atıyor imza günlerinde. Bu projelerin, reformların, uyum yasalarının sitedeki vatandaşa bir faydası olmuyor. Hiçbiri apartman sakinlerine yansımıyor efendim. Biz makro planda iyileştirmeler yapıyoruz. Liderler tek tek kişilerle uğraşmazlar. Bir kişiyi, üç kişiyi değil, toptan bir toplumu kurtarırlar. Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği'ne üyeliğimiz kesinleşince bunu siz de anlayacaksınız. Senin bu asap da insanın asabını bozmaya başladı ama. Gördünüz mü? Size yansımış işte. Yaralarımın üzerine tuz biber ekmeyin Hüsumet Bey. Siz de toplum vicdanını derinden yaralayan talihsiz beyanlarınıza bir son verin. Kurultay istiyorum. Öyle ikide bir kurultay yapılıp durulmaz ki efendim. Oldu olacak. Hasbelkader sitesinin ismini kaldıralım. Beykoz kurultay sitesi yapalım. Bu yaptıklarınızı asap yetkililerine bir bir anlatmazsam bana da Cihangir demesinler. Londra'ya kadar yolunuz var. Bu adam kararlı galiba. Şahı çekti gitti. Mata fırsat vermemeliyiz Rıza. Evet Hüsumet Bey. Güvenlik icra kurulunu topla. Tam olarak ne yapacağız efendim? Bu herife verilecek ceza ile ilgili beyin fırtınası. Söyleyeyim o zaman, sıkı giyinsinler. İki günü evde oturarak geçirdiniz, iyi valla. Çocuk dediğin yeni bir yer görünce dışarı fırlar hemen. Yeni yerleri tanımaya çalışır. Şimdiki çocuklarda merak bile kalmamış kızım. Çıkın dolaşın biraz canım. Oynayın, zıplayın, gezin, tozun, yeni arkadaşlar bulun. Benim MSN'de bir sürü arkadaşım var. Piyale çıksın, tanışsın. Cep telefonumun hafızası doldu. Daha yüksek bir model alana kadar yeni arkadaşlarla tanışma faaliyetlerini durdurdum. Kardeşim sen her gün benimle kapı önü muhabbeti yapmak zorunda mısın ya? Şöyle bir uğrayıp bir isteği var mı diye sorayım dedim. Malum ganimet yenge de yok. Arayanı soranı olmaz. Bir başına buralarda diye düşündüm. Gölge etmeyin yeter kardeşim. Ben bekarlığımla, yalnızlığımla mutluyum. Şimdi yemeğin aşın yoktur. Yardıma ihtiyacın var mı falan diye sorayım dedim. Sağ ol battal. 28 yıllık profesyonel bekarlığım oldu. Evlilikten önceki yaşantımda bekardım, biliyor musun? Ayrıca ganimet sağ olsun bir sürü yemek yapıp gitmiş. Oo, güzel kokular geliyor abi mutfaktan. Ne pişiyor? Uzman burun iş başında. Hadi bil bakalım lan ne pişiyor. Yanmış musakka? Ne demek istiyorsun? Hamur olmuş makarna. Battal, doğru konuş. Benim profesyonelliğimi öyle bir çırpıda silkeleyip bir kenara atamazsın kardeşim. Ben bilemeyeceğim abi. Sanırım Fransız usulü bir şeyler yapıyor. Açıyorum kutunu. Menemen. Hadi ya, ama yaklaşmıştım değil mi? Dur az bekle, kokmuştur, biraz getireyim. Nasıl ama? En az ganimetinki kadar olmuş değil mi? Menemeni sen mi yaptın abi? Tabii ki. Pek meleğememişsin be abi. Bence ganimet yengenin yaptığı yemekleri ısıtmayı denesen. Eski günleri özlemiştim, o yüzden yaptım. Oldu battalcığım, görüşürüz yavrum. Mümkünse sık görüşmeyelim. Abi diyorum ki bir değişiklik yapalım. Sen bu menemeni al, çayı da termosa doldur. Sahile inelim, orada beraberce yiyelim ha. Niye lan battal? Evi bir boş bulmuşuz, şöyle döke saça bana yemek varken niye dışarıya çıkalım oğlum, dışarıda yiyelim oğlum? Lan battal, sende bir iş var.